Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У чырвонай серыі выдавецтва «Кнігазборы» выйшаў том выбраных твораў Казіміра Сваяка. Том уклала, пракаментавала і напісала прадмову да яго Ірына Багдановіч. У пяцікніжжы «Свабоды» Владзімір Сіўчыкаў раскажа пра беларускія слоўнікі, якія варта мець у кожнай хатняй бібліятэцы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Анатоль Сідарэвіч са сваімі нататкамі чытача. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». У Нью-Йорку ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва 10 гадоў таму выйшаў бібліяграфічны даведнік «Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі». Ягоныя складальнікі Вітаўт Кіпель і Зміцер Саўка сабралі звесткі пра 2500 выданняў. Наш сённяшні эксперт, дырэктар выдавецтва «Радыёла Плюс» Владзімір Сіўчыкаў прапануе з гэтага багацця 5 тых выданняў, без якіх не можа абысціся ні адна беларуская хатняя бібліятэка. Яго распытвала Валянціна Аксак. Спадар Сіўчыкаў, скажыце, калі ласка, якія крытэрыі вы паклалі ў адбор беларускіх слоўнікаў для свайго прыватнага рэйтынгу? Крытэрый падасца камусьці малапрымальным, але гэта кнігі, якія стаяць на маёй кніжнай паліцы, таму што з цягам гадоў прыходзіш да высновы, што можаш абысціся без той ці іншай белетрыстычнай кніжкі, а вяртаешся да таго, што абсалютна неабходна будзе ў працы гэтай слоўнікі, энцыклапедыі, даведнікі і іншая дакументальная літаратура. Што найперш вы называеце ў гэтым шэрагу? Пачну з кніжкі, якая выйшла ў Коўне ў 1924 годзе. Гэта Вацлаў Ластоўскі, падручны расійска-крыўскі беларускі слоўнік. Нярэдка анатацыйныя карткі ў слоўніках заканчваюцца сказам, разлічаны на шырокае кола чытачоў. Хаця, на маю думку, куды дакладней было пісаць карыстальнікаў ці нават спажыўцоў. Але слоўнікам неадменнага сакратара беларускага адраджэння, выбітнага грамадскага дзеяча, выдатнага літаратара і вучонага мовазнаўцы, можна не толькі карыстацца, але і зачытвацца. І дапытлівага студэнта, філолага, і школьнага настаўніка, і абазнанага літаратара чакаць мне безліч цікавостак і прыемных адкрыццяў. Бо пярліны, падслуханыя ў гаворках, а часам падазраю і сканструяваныя складальнікам, шчодра рассыпаныя па 834 старонках. Да прыкладу, слоўнікавы артыкул «Пінцюх». На беларускую мову аўтар падае адпаведнікі «Трыбух», «Кіндзюк», «Каўдук», «Пехтер», «Мензер». Всё гэта наймі «Трыбуха», «Бруха», «Жалудка» самага разнаякага паходжання. Свіны кіндзюк, каўдук з кашай. Янучок, янучок, ці напхаў каўдучок. Шмат цікавага можна адшукаць і ў дадатку з раздзеламі. Крыўскі, беларускі іменнік, назовы птахаў, іменнік раслін, вайсковыя каманды. Дзякуючы і гэтаму слоўніку у актыўны ўжытак вяртаюцца многія і словы, і выразы, якія за савецкім часам заангажаваныя акадэмікі паспяшаліся залічыць у гістарызмы і архаізмы. Натуральна, лексікон гэты даўно стаўся рарытэтным і пашчасціла тым, хто адшукае ў букіністаў факсімільнае выданне 20-гадовай даўніны, што выйшла коштам Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У вашым рэйтынгу слоўнікі ўсе аўтарскія. Чаму? Мне здаецца, калі за слоўнікам стаіць канкрэтная асоба, то ёсць у каго і спытацца, асабліва калі аўтар поруч з намі. Бо калі проста стаіць інстытут мовазнаўства ці нейкая іншая установа, на маю думку, ён досыць безаблічны. Таму задавальненнем прадставляю наступную сваю пазіцыю. Гэта слоўнік Міхася Клышкі, слоўнік сінонімаў і блізказначных словаў, які ўпершыню пабачыў свет у 1976 годзе у выдавецтве «Вышэйшая школа». Это легендарная кніга. У слоўніку 1900 сінонімічных радоў з больш як 11 тысячамі слоў і выразаў. І несумненна сведчыць гэты слоўнік пра развітасць і багацце нашай мовы. Гэта першае і пакуль што найлепшае ў краіне выданне такога роду. Праз 17 гадоў пабачыла свет другое, выпраўленае і дапоўненае выданне пад рэдакцыяй Антанюк, а потым і іншае. Яшчэ адна пазіцыя – гэта слоўнік Александра Булыкі, слоўнік іншамоўных слоў. Гэта двухтомны слоўнік запазычанняў. Зусім не лішне мець яго на кніжнай паліцы чалавеку, які лічыць сябе інтэлігентам. Сустрэў, да прыкладу, слова «бівар» і падазраеш, што яно не наскае, не спрадвечна беларускае. Працягнуў руку па акадэмічны даведнік, ды адшукаў, дазнаўся, дзякуючы мэтру айчыннай лексікаграфіі Александру Булыку, што яно французскае з паходжання і азначае папка для захоўвання паштовай паперы, канвертаў, карэспандэнцыі і інш. Хочацца верыць, што гэты двухтомнік будзе перавыдадзены ў пашыраным варыянце, бо ў нашу мову апошнім часам прыйшло шмат словаў іншамоўнага паходжання, асабліва ў галіне тэхнікі, інфарматыкі, эканомікі, фінансаў, спорту. А ці ўключылі вы ў свой рэйтынг слоўнікі, якія выводзяць нашу мову ў шэраг сусветных моваў? А нягош. Апошнімі гадамі адбылося некалькі такіх падзеяў у лексікаграфіі і ў якасці доказу Валентына Пашкевіч, ангельска-беларускі слоўнік. Стаўся ён вынікам шматгадовай працы Валентыны Пашкевіч і супрацоўнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў ЗША і Канадзе. Гэтым тлумачыцца, што ў ангельскай частцы слоўніка ўжыты не брытанскі, а амерыканскі варыянт ангельскай мовы, як больш пашыраны ў свеце, а ў беларускай частцы ўжываецца тарашкевіца. Амаль што адначасна пабагацелі мы на польска-беларускі слоўнік і нямецка-беларускі слоўнік. Ну і на заканчэнне назову слоўнік Лявона Барчэвскага, еўраслоўнік. Фігуруюць ім 28 моў. Паспрабуйце прамовіць на адным дыханні. Беларуска, лацінска, англійска, балгарска, венгерска, грэцка, дацка, ірландска, ісландска, іспанска, італьянска, латышска, літоўска, мальтыйска, нарвежска, нідэрландска, нямецка, партугальска, польска, румынска, славацка, славенска, фінска, французска, харвацка, чэшска, шведска, эстонскі слоўнік. Выданне унікальны не толькі айчыннай, але і ў сусвет лексікаграфіі. Другога такого нема. Я, прынамсі, сустракаў самы шырокі, гэта 9-моўны слоўнік, а тут у нас у 3 разы болей. Гэта спроба наблізіць нашу мову да патэнцыйных чытачоў беларускіх тэкстаў у краінах паўночнай, цэнтральнай, заходняй і паўднёвай Еўропы, а беларускага карыстальніка павесці ў багаты свет еўрапейскіх моў. Слоўнік уключае каля 100 тысяч адзінак перакладу і прызначаны найперш для чытання і разумення інфармацыйных, публіцыстычных, навукова-папулярных і мастацкіх тэкстаў, даступных у друкаваным выглядзе альбо ў сеціве. Беларуская мова ў слоўніку прадстаўлена ў афіцыйным і класічным правапісных варыянтах. Уладзімір Сіўчыкаў быў экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем наш дом літаратарам. У чырвонай серыі выдавецтва «Кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў Казіміра Сваяка. Гэта першая спроба сабраць пад адной вокладкай усю вядомую на сёння творчую спадчыну заходнебеларускага паэта-святара, з дня нараджэння якога сёлета споўнілася 120 гадоў. Том уклала, прыкаментавала і напісала прадмову Ірына Багдановіч, з якой сустрэлася Валянціна Аксак. Спадарня Ірына, сваю прадмову вы заканчваеце словамі пра тое, што постаць Казіміра Сваяка – гэта унікальная постаць у гісторыі беларускай літаратуры. У чым яе унікальнасць? Мне бачыцца унікальнасць постаці Казіміра Сваяка у тым, што ён быў пісьменнік-святар. Яго вот гэта пакліканне святарскае адбівалася ў пакліканні паэтычным. Але ж, прабачце, ён не адзін быў такі. На пачатку 20-га стагоддзя цэлая плеяда ў нас было пісьменнікаў каталіцкіх святароў. Плеяда была сапраўды, але таленты іх былі розныя, па-рознаму выяўляліся. Сваяк, як паэт, у маім уяўленні ён сягае ўзроўню нашых лепшых класікаў. Талент яго, мне бачыцца, паэтычны талент, роўны купалаўскаму таленту. Проста ў яго менш часу было для таго, каб выявіцца. А яго святарства, вот тое, што ён быў пакліканы менавіта як беларускі святар, гэта надало такую спецыфічную глыбіню, тэматычную дамінанту яго творчасці. І ведаеце яшчэ што, калі гаварыць яшчэ пра адметнасць сваяка, пра унікальнасць яго, то ўсё ж такі менавіта вакол постаці Казіміра Сваяка разгарнулася надзвычайная палеміка пра яго творчасць і пры жыцці яго, і ў першыя гады па смерці. Ніякі іншы святар, паэт, пісьменнік такой палемікі не выклікаў у друку. Гэта значыць, што асоба Сваяка была ў цэнтры заходне-беларускай літаратуры прынамсі ў 20-е гады, бо ў 30-е яму ўжо не давялося проста жыць, ён памёр у 1926 годзе. Вось першая палова 20-х гадоў, гэта бясконца Казімір Сваяк на старонках газеты «Беларуская крыніца». Гэта ўсё ставіць яго на своеасаблівую палічку ў гісторыі нашай нацыянальнай літаратуры. Пры жыцці у Казіміра Сваяка выйшла толькі адна маленькая паэтычная кніжачка «Мая ліра». Скажыце, калі ласка, чаму так доўга спадчына Сваяка, уся спадчына Сваяка заставалася не толькі нявыдадзенай, але нават і не сабранай? Это пытанне такое вельмі непростае пытанне, і ў той жа час адказ на яго і відавочны. Ну, па-першае, у савецкі час, ўжо пасля вайны другой сусветнай, калі Беларусь сталася адзіным дзяржаўным цэлым, і ў савецкі час, канешна, творчасць пісьменніка святара яна проста не была запатрабавана афіцыйным літаратуразнаўствам, прынамсі. Таму, канешна, ніхто не збіраў яго, ніхто не вывучаў яго. Хаця ў 80-е увагу Сваяку надаваў такі наш выбітны літаратуразнаўца, як у Владзімір Калеснік. Але прыйшлі 90-е гады, калі ў нас пачалося адраджэнне і духовнага жыцця ў тым ліку. І тады узнялася цікавасць да творчасці Казіміра Сваяка. Якраз акурат тады супалі 100-гадовыя угодкі яго народзінаў у 1990 годзе. А вось 90-е гады дзесьці прайшлі пад знакам такога вяртання Казіміра Сваяка. Выдаваўся ў Акадэміі навук біяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі». І туды якраз мусіў уваходзіць артыкул «Казімір Сваяк». Пашчасціла мне быць аўтаркай гэтага артыкулу, збіраць матэрыялы. І вось тады ўпершыню фактычна я пазнаёмілася з гэтай постаццю. І тады ўжо вось мяне ўразіла гэта постаць, ўразіла тая глыбіня яго таленту, тая нервовасць яго думкі, тая беларускасць шчырая, якой прасякнута ўся яго творчасць. Я пачала з таго часу збіраць творы Сваяка па перыядычным друку заходне-беларускім, дзе ён друкаваўся. І вось тую бібліяграфію, якую мы склалі тады ў слоўнік, фактычна яна тады і складзена была на аснове маіх такіх пошукаў у перыёдыцы, у газеце «Беларус», «Беларуская крыніца». Магчыма, яна не зусім поўная, дасканалая тая бібліяграфія, яшчэ штосьці будзе адкрывацца, таму што прэсы было многа ў 20-е гады ў заходняй Беларусі. Дзесьці маглі яшчэ быць творы, якіх мы не змаглі дашукацца. На пачатку сваёй творчасці Казімір Сваяк запісаў у 13-м годзе ў дзённіку. Па-польску пішуць усе, беларус сірата, смяюцца з яго мовы. Я люблю бедных, апушчаных, буду пісаць па-беларуску. І крышку далей. Скуль бярэцца гэтая нізкая пагарда да нашай роднай мовы? Скажыце, ці знайшоў Казімір Сваяк адказ на гэтае пытанне? І вы, як даследчыца ягонай творчасці, ці знайшлі? Ён шукаў, але я думаю, што кропкі тут нема як паставіць яшчэ. Таму што жыў ён сярод гэтага простага люда, які гаварыў гэтай мовай, які цягнуўся да гэтай мовы. У адным месцы з дзённіка ён напісаў такія радкі, што людцы прывыклі толькі клясці долю па-беларуску, а ўсё астатняе думаюць, што не можна выразіць гэтай мовай, што гэта, канешна ж, памылка. Гэта яго заўсёды здзіўляла, напружвала, і адказ на гэтае пытанне, мабыць, заглыбляецца і ў глыбокія вякі, і ўходзіць развязка яго, ўходзіць яшчэ і далей, таму што мы з вамі сёння шукаем, я думаю, адказ на гэтае пытанне. Гісторыя, выхаванне, ментальнасць беларуская такая дзіўная, ці што гэта сапраўды. Ну, але трэба чытаць Сваяка, каб усё ж такі бачыць магчымыя версіі гэтага адказу. Ірына Багдановіч, укладальніца кнігазбораўскага тома Казіміра Сваяка, была госцяй нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўніцтва БНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва каля 1500 асобаў. На сёння ў ініцыятыўную групу ўвайшлі 380 чалавек. У Магілёве міліцыя разагнала несанкцыянаваны мітынг за свабоднае развіццё інтэрнэту. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены са следчага ізалятара нумар 1 у Менску ў Івацэвіцкую калонію. 27 ліпеня актывісты партыі БНФ будуць раздаваць мінакам тэкст дэкларацыі аб незалежнасці і суверэнітэце Беларусі, які быў прыняты 20 гадоў таму. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня. При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. У нечаканым творчым амплюа выступіў на старонках часопіса «Дзеяслоў» крытык Анатоль Сідарэвіч. Ягоныя нататкі чытача прэтэндуюць на самастойны літаратурны жанр, які ў беларускай літаратуры паспяхова развіваў Ян Кабрыль. Са згадкі пра гэтага пісьменніка і пачалася наша гутарка з Анатолем Сідарэвічам. Спадар Анатоль бясспрэчным класікам у жанры «прачытаў чужое, напісаў сваё» быў Ян Кабрыль. Хоць нехта лічыў гэта несур'ёзным заняткам. Падумаеш, прачытаў кнігу і запісаў некалькі рэфлексій. А вам які Ян Кабрыль бліжэй? Аўтар класічных апавяданняў ці аўтар лірычных мініатураў? Ведаеце, як пад настрой? Калі я хачу парагатаць, бяру ніжнія байдуны і чытаю гэтыя выдумлянкі паляўнічыя. Але з другога боку, я беру яго мініатуры. Там таксама ёсць чаго парагатаць. Ну, напрыклад, жанчыны пераходзяць у брод днём, паднялі свае спаніцы, мужыкі дарослыя ляжаць на беразе і глядзяць. А адна падняла спаніцу яшчэ вышэй, ды пытаецца: «Хараша?» Паварочваецца задам, пляскай, кажа: «Дык най барыша». Ну, як тут не зарагатаць? Вось падгледжанае, выдатна. Бачыце, каб пісаць такія жанры, трэба пісаць неадкладна пад першым уражаннем. Бо калі ты не запісаў пад першым уражаннем, па свежых слядах, што называецца, потым пачынаецца нейкая выдумлянка. А каго ў беларускай літаратуры можна лічыць пачынальнікам жанру, які вось ужо лічыцца брылёўскім, які ў брыля сапраўды стаў высокамастацкім і вартым асобных кнігаў? Ну, давайте возьмем таго, што ў нас наогул жанрам абразка нейкая запісу бессюжэтнага нават твору першы пачаў у нас гэта рабіць Дмітро Бедуля. Гэта імпрэсіі, настраёвыя нейкія запісы. Можа, мы не так надавалі ім увагі. А я памятаю з размоваў з Іваном Антоновичам, што ён вельмі цаніў Дмітрака Бедулю менавіта вот за гэтыя творы. Ну, а потым з'яўляюцца запісы Лужаніна і іншых аўтараў. Дарэчы, і ў нас на беластоцкія аўтары, калі не мыляюся, немало ў такім жанры працавалі. Але так здарылася, што я памятаю зараз гэтае ўражанне. Я скончыў 9 класаў. Я раскрываю, і вот цяпер вы разумееце, скільки назва зблыталася. Яно называлася або «Рамонкавы россып», або «Жменя сонечных промняў». І вось там я чытаў пра гэтага барыша. Пра тое, як дзядзька прывёзшы на малакозавод калгаснае малако, якое па дарозе скісла, ідзе да сакратара, якому пытаецца, якім малаком Амерыку даганяць будзем. Кіслым ці салодкім? Калі я чытаў у 46-м дзеяслове вашы нататкі чытача, я падумаў, вось і Сідарэвіч не будзе мець адчытання радасці асалоды, бо чытае з адным прыцэлам знайсці зерне для некай уласнай рэфлексіі, для уласнага твору. Ці ж не так, спадар Анатоль? Міхась, гэта не так. Калі твор не будзе ніякай эмоцыі, ніякай думкі, пра яго ніякая запісу не зробіш. Калі твор не хочацца цытаваць, калі твор не прыносіць табе радасці, калі твор не штурхае цябе да роздуму, ніякая ты запісу не зробіш. Я мог бы у багатай спадчыне Івана Антоновича, у яго запісаў, назваць дзесяткі сябраў Саюза пісьменнікаў Беларусі, твор, якіх ён ані словам не згадвае. А ён жа чытаў гэтыя творы. Іван Антонович чытаў кепскія творы, і магчыма потым у гэтых яго дзённіках, амаль 5000 старонак, мы знойдзем і запісы пра кепскія творы. Вы ж паглядзіце, што чалавек рабіў. Ён жыў нюкам, бо я, напрыклад, раблю свои записи на компьютер. А у Янки Брыля с собой была записная книжка. И он у этой записной книжке нотовал свои уражения. Потом он брал эту записную книжку и передруковывал на машинце то, что у него записано от руки. Одни тексты он нес у молодость, иншие выдания, иншие тексты. Он заховывал на потом. 5000 сторонок ягоных записов, которые велись постоянно с года в год, которые лежат теперь у его особистым архивным фонде. И, насколько я ведаю, эти записи будут открыты для доследчиков, для публикации только через 5 год после его смерти. Это значит у 2011 наступном году. Так, из дня смерти Янки Брыля уже 4 года прошло. Кто сегодня протягивает писать, коли можно так сказать, вот в этом фирмовом брылевском жанре? Те лиричная миниатура не сучасный жанр. Но лиричный твор не бывает сучасным те несучасным. И у доброй прозе, лирика завсёды присутничает. Навод, коли они пишут жорсткую правду життя. Вот вы читали Михаила Пришвина. Скажите, это мова казённо-суконная, или это мова письменника, наделенного высокой эмоциональной культурой? Коли говорить про нашу литературу, я, например, у 41-м номере часописа «Дієслов» задовольнением читал твор Леонида Дронько-Майщука про Луцкевича. Человека натхнила сама постать Антона Луцкевича. По-перше, он открывается текст вершем, а потом вандровкой по тих местинах, где жив Луцкевич, где он мог быть. И с другого боку он раптом бере цитаты с творов Михася Машари. Сустрінюся на барикадах знакомитого романа Пилипа Пестрака, як гэтые письменники выводят в образ Антона Луцкевича. И оказывается, что паустае со сторонок гэтых творов революционных письменников в образ аристократа думки, як некалі про гэта сказал святар, методыцкий пастор Ян Петровский. Хоть и не часто, цяпер але ўсё ж выходят вартасные книги. Вось я, например, с задавальнением апошнім часом прочитал дзённікі Максима Танка у 10-м томе его нового сбору творов. А какие книги апошняга часу вас не только порадовали як читача, але и додали сторонку другую у вашей нататки читача? Я вельми уважливо читал Якуба Коласа апошнім часом, прозу его, раннюю прозу, казки життя. Того ж я Танка знову же читал и 9-й, 10-й том запар. Вы поглядели, кольки я б наставил птушечек, кольки я навыписывал зверху словов для запоминания, бо я збираюся нешта написать для дзеяслова. Паўстае такая шматгранная, вельми складаная фигура коммуниста, подпольщика, коли не атеиста, так великого скептика. Але разом с тем с человеком, який сам збирая гэты лушпайки с цибули, каб на Великдень пофарбовать яйки. Дякую за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Авторы твор» Анатолий Сидоревич, якого на уласные творы натхняют прочитанные книги. Нататки читача. И знов про Якуба Коласа. Рецензуючи на Радио Свобода перший том сбору творов народного поэта у 20 томах, я звернув увагу, что некоторые ягоные верши надрукованы в советском варианте. Так, рыхтуючи верш «Усход солнца» до друку у советских выданнях 1920-х годов, Якуб Колас мусил под идеологичным чиском выкинуть его родки. «Пали свечку дорогую пред алтаром Бога». У верши ж «Перший гром», який починався родком голосом Бога, тихо и важно, замест Бога было уставлено моцы. Зусім зразумела, что это изменение нельга было примать под увагу, коли рыхтовался до друку перший том сбору творов. Читаючи недавно пятым томе оповедания, а хоча и образок Якуба Коласа недоступны, я натрапил на такую реплику. А божухна, а матухна! Вырашил проверить, як было в першой публикации. А там было гэтак. А божухна, а матухна! Або два слова с великой литеры. Якуб Колас ведал, что писал. Тетка Грипина в оповеданні недоступны зверталась и до Бога, и до Божьей Мати. Тому и написано «Матухна» с великой литеры. Ты, кто рыхтовал том до друку, мусить не здогадывались про это. До речи, у советских выданиях заместо «Божухна» у оповеданні недоступны было уставлено «Абатюхна». Якуб Колас, змушенный робить такую правку, знайшов адекватную замедну. Одно только, что ему нельга было написать слово «Батюхна» «Матухна» с великой литеры, как и слово «матухна». Покой Василя Быкова. У музеи истории белорусской литературы отчиняли покой, присвеченный Василю Быкову. Собранную в вестибюле и громаде в голос сказали, что покой отчиняется за инициативы министра культуры Паула Латушки. Ну, ведомо, у нас всякая инициатива сходит сверху. Я так и не зрозумел, это мемориальный покой и часовая экспозиция. В открытие ее примерковали и увязали в одно с 65-й годовиной Великой Перемоги. С той информацией, якую почув у вестибюле, можно было зрозуметь. Василь Быков сам по себе, як громадянин и письменник, не заслуговує вшанування. Але, як удельника войны и военного письменника, его можно вшанувати. И тут начальнички не смогли обвестись без дробненькой подлости. Без того, каб не подверстать человека под свою идеологему. Запомнився выступ Геннадия Буравкина. Головная думка. Немеччину перемогли, але фашизм не переможены. Книга, якая натхняя. Добра, коли книга доброго поэта выходит в добром оформлении. Это я про книгу Олеся Соловья. На тым тыдні доведался, что она вышла с друку. И вот Александр Федута 18 липеня сёлета одорвал от сердца один особник мне. Добро оформленная книга доброго поэта натхняя, про ее хочется писать. Книгу я трымал от Федуты после литургии. А на литургии, коли спевал разом с усими «Ойча наш», после слова «Хлеба нашего надзёна» дай нам сёння, збіўся. Бо на імгненне ў галаву залятела думка, што Максім Танк любіў Вялікдзень. І пад канец жыцця амаль штогод у сваім дзённіку натаваў. Сёння Вялікдзень. Якраз 17 ліпеня ўвечары я скончыў чытаць збор твораў Максіма Танка, ягоныя дзённікі. Ёсць пра што падумаць, пра што паразважаць. Нават на літургіі думка залятела. Увечары чытаў кнігу Алеся Салавя. У мяне сёння дзень паэзіі. Анатолий Сидоревич познайомил нас со своими нотатками читача. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас у нашем Доме литератора «Простый день». Острая брама. История одного цуду. Новая передача Сергея Дубовца. Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины. Острая брама. История одного цуду. Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы». Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.